بسم الله الرحمن الرحيم نونغي فاسيني تامبلي باند جروم نياريل بي سي خاتوم تيمير اك نيار فوك اك بن كو جولي سي غودي جي ديك سي ويرو كور فوك راكا بو سي نه فاتيه بن يون انا انسلناه اك كافرون اك الاخلاص لو سي نه نياار يون يالا دا نكو حرامل سي سوارا ta bu ñaané a joom yalla dana ko faj ñaarelu guddiga ku ca julli juroom benn rakka bu ci ne fatiya ak inna ahtaynaka fukki yoon dees na ko jéggal bakaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon defe te dees na ko bindal tuyaabay junniy aj ak junniy umra ak yoolub ko saraaxe junniy dërëm mel na ne it ku seeti junni ñu wap ak ku gunge junni neew ak ku jang ab kamil te dess nako ca bindal yitam tuyaba ju upp jaamu yalla ak juroom ñaar fukki at gudde ak ñettel ga ku ca julli juroom benn rakka bu ci ne fatiya ak inna ansalnahu ak kafiruna lu ci ne ñent yoon dana melni ku gorel junni jaam ak ku jox ndogu junni ñu wor waddu junni ñu rafle lele junni ñu xif dess nako ca bindal yitam tuyaba ju tollu ni limu ñanaaw yi ci aduna yep te dess nako ca defal liñuy defal jaami yalla yi gëna bax ak ñi dé ci xaré te desuko fitnal ci bamélam desuko ca mbugal yitam guddi ñentel ga ku ca julli ñent rakka bu ci ne fatiya ak kafirona ñet yoon dess nako bindal tuyaba yi jaamu junni nit te dess nako jéggal bakaram yep bala mo joggé famu doon jullé guddik juromel ga ku ca julli ñent rakka bu ci ne fatiya ak alam nashrah ak qul huwa allah ñet yoon mel na ni ku aj junni yoon umra junni yoon des na ko musul ci ak ñak des na doli wërsegum ta haraf wu ci ne des na ca bind ñaari malaaka yuy far ay ñaaw teefam di bind ay yiwam di ko yekkatil ay daraja ba bes bay delu ci dewen te bu faato des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaad te des na ko jéggal bakaaram yépp te des na ko musal ci mitiitu dee te faw dana am ngërëmul yàlla te bu faato des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ca xiiwoo ba kërab bés penc ba guddik juróom-benneel ga ku ca julli ñaari rakka bu ci ne fatiya ak qul huwa allahu fukki yoon ak ñaar mel na ni ku julli ci maqaama ibrahima junni rakka julli ca jàkkaay makka junni rakka saraxe junni dërëm lele junni ñu xiif te bu ñaanee des na ko nangu mel na ni it ku jox ndogu xeetu yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam wépp bu faatoo it ci ñu boole ko ca ña dee ci jihaad te des na ko musal ci mitiitu dee te bàmmee lamit des na ko ko defal mu bokk ca dëri àjjana ya te buy dekki dana ànd ak leer gu mel ni jant bi di xeeñ gëtt gu ko neex te dana tabbi àjjana te diisu ko xisaab te ci mbooloom yonent yi lay bokk bu ëllëgee guddik juróom-ñaareel ga ku ca julli juróom-benn rakka bu ci ne fatiya ak kafirona ak lixlaasi lu ci ne juróom-ñaari yoon laaya ju ci ne dees na ko ca bindal aw yiw dana mel ni itam ko saraxe junni diinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko ca bindal tuyaaba yu toll ni limu bési àdduna yépp xaraf wu ci ne it des na ko ca tabaxal njëndi lu rëy ca àjjana guddik juróom-ñetteel ga ku ca julli ñaari rakka bu ci ne fatiya ak qul huwa allah fukki yoon ak ñaar xaraf wu ci ne des na ko ca bindal tuyaaba yi jaamu yàlla ak junni at dana mel ni it ku lele xeetu yonent bi wépp salallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman juroom ñaar fukki at yu mat boole ca mandal leen woddu leen mel na ni it ku goreel junni jaam te bu ñaanee yàlla mu nangu ko te bu dekkee dana dekkiwaale ak leer te buy jéggi siraat nit melax lay mel te dees na ko ramuloo juróom ñaar fukk ñoo xam ne sawara yayoon na leen guddik juróom-ñeenteel ga ku ca julli ñeent rakka bu ci ne fatiya ak tabat yadaa ñett yoon ak qul huwa allahu benn yoon des na ko ca bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dana mel ni wàcc na ab kaamil te dess nako ci bindal tuyaabay ku jaamu yalla juroom ñaar fukki at yo xamne da ko yendo wor fanane ko julli te dess na digal ñaari malaaka ñuy far ay bakaram diko bindal ay tuyaaba ba bes penc ba te yalla dana nangu ak julleem ak koram te dana ko dimbali dana ko taxawu yit ba ken du ko meena lor dana ko musul ci shaytané ak ñakare yépp te bu bes penc ba dess nako boole ci ñinga xamne duñu gis lu leen di ragal lo mba lu leen di jaxlo te dess nako ubil juroom ñetti bunti aljina yépp mu dugg ci bako neex te dessu ko hisab guddik fukel ga ku ci julli ñent rakka bu ci ne fatiha ak ayatul kursi ben yoon ak ina ansalnahu fukki yoon ak ñaar bala mo joge fam ko doon julle dess nako jegal bakaram yu jëk ak yu mujju dess nako bindal tuyaabay juroom fukki nit ñu ci way deggal yi ak tuyaabay juroom ñaar fukki nit ñu de ci jihad te bala mo genn aduna dana mas lu bok ci meññati aljana te dess nako ramlo juroom ñaar fukki nit ño xamne sawara yeyna len guddi fukkel ga ak ben ku ci julli ñent rakka bu ci ne fatiha ak ina ansalnahu juroom ñaari yoon ak qul ya ayyuhal kafirun ak qul huwallahu lu ci ne juroom ñaari yoon busul male mu wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil asimi juroom ñaar fukki yoon julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam juroom ñaar fukki yoon dess nako jeegal bakaram yu jekk ak yu mujju ta laye ju ci ne dess nako ci bindal tuyaabay jaamu yalla ak am ak dana melni itam ku gorel juni jaam saraxe juni dinar regal juni ñu xif waddu juni ñu rafle te lepp lu nek ci kaw soof dana ko jeegulul yalla mo xam lu wawla wala lu toy te dess nako musul ci balaayi ak fitna ak xif ak rag ak saddum jinne te dess nako musul ci mititu de dana tabbi aljana te dess ko hisab guddi fukel ga ak ñaar ku ci julli fukki rakka bu ci ne fatiha aqul huwallahu juroom ben yoon dess nako ca watul ca dess nako ca wutul ca aljana juroom ñetti juni soxna te dess nako boole ci dekkandoy yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te melnani ku jang tawret ak injil ak sabor ak furqan te yit dess nako jeegal bakaram yep lumu bari bari donte tollu nani duusi geejgi te dess nako ca bindal tuyaabay jaamu yalla ak juroom ñaar fukki at melnani yit ku gorel juni jaam te bu bes pencé dess nako ramlo luko sop ci ñi narona dem sawara te dana tabbi aljana te dessu ko hisab guddi fukel ga ak ñet ku ca julli ñaari rakka bu ci ne fatiha aqul huwallahu juroomi yoon dess nako ca tabaxal ngendi lu reuy ci aljana lo xamne dana am juroom ñaari neek yo xamne lepp wurus lay doon neek bu ci ne dana am juni lal bu ci ne soxna dana ca nek te dess nako ca bindal tuyaabay ku wor ñaar fukki at ak ku julli juni rakka guddi fukel ga ak ñent ku ca julli juroom ñet rakka bu ci ne fatiha ak isha jaa juroom ñaar yoon melnani ko saraxe juni dinar gorel juni jam lele juni ñu xif te dess na nangu ak julleem ak koram te dess nako musul ci ayu aduna ak alakhirah wepp te bu bes penc ba dana bok ci ñi nga xamne duñu jaq duñu tiit te dess nako ramlo ci ñi warona dem sawara luko sop mu yobul len aljana te dessu len hisab guddi fukel ga ak juroom ku te julli juroom ben rakka bu ci ne fatiha ak isha jaa ab ben yoon aqul huwallahu fan wer yoon ak juroom dess na nangu ak julleem ak koram te lepp lu mu massa def ci ay ñaawteef dess nako ko soppil ay yiw te arafu ci ne dess nako ca tabaxal dekk bu mag ca aljana melnani yit ku lele mbollem xetu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam guddi fukel ga ak juroom ben ku ci julli ñaari rakka bu ci ne fatiha ak isasul sulati fukki yoon dess nako ca bindal tuyaaba ju bari te dess nako jeegal bakaram yep bu nekkon ci njaqare yit yalla dana wuñu njaqare la te dana ko wattu ci bala yep aduna ak alakhirah te dana ko musul ci ak ñak dana doli am komam dana wacc ci mom yermandem te buy tabbi aljana te ñu gën ci xet wi lañu koy bolé guddi fukel ak juroom ñaar ga ku ci julli fukki rakka ak ñaar bu ci ne fatiha ben yoon in ak ina ansalnahu aqul huwallahu lu ci ne ñaar yoon des nako ci bindal tuyaba ju tollu ni limu ka jikka gem yalla ba ca ko mu jeegem bu fekke dafa tawaton dana wir bu amewon bar yalla dana ko fey bu nekkon ci njaqare des na wuñu njaqare la te des nako musul ci sawara guddi fukel ak juroom ñettaga ku ca julli fukki rakka bu ci ne fatiha ak sabbihisma aqul ya ayyuhal kafiruna aqul huwallahu lu ci ne ben yoon melna ni ku mom aduna sepp ak li ci biram ba nopi dundul ko ci yoonu yalla ta araf wu ci ne des nako ca tabaxal dekk bu reuy ci aljana melna ni yit ku jaamu yalla juroom ñaar fukki at yo xamne da ko yendo wor di fanane julli melna ni yitam ku jang alquran temer yoon ak temer yoon umra temer yoon te des nako ci bindal tuyaba jo xamne yalla rek mo xamna mu tollu te bala genn aduna dana jitt kërëm ci aljana te bu bes penc ba du gis lu mu ragal wala lu koy jaqlo ba bamuy tabbe aljana guddek fukel ga ak juroom ñent ku ci julli juroom ben rakka bu ci ne fatiha ak ikhlas juroom ñaari yoon gogu julli ak payam modi aljana te kuko def yalla dana ko mussel ci lepp lu mu ragal te bu ñaané ajoom yalla dana ko ko fajal te shaytané dana koy daw te faw dana deyali ak gem te kurel bay jëk tabbi aljana ci lay bok guddik ñaar fukel ga ku ci julli juroom ñett rakka bu ci ne fatiha ak inna ansalnahu ben yoon aqul huwallahu ñett yoon des nako bindal tuyaba ju tolni limu mbollem lu nit massa def ci lu bax te des nako jegal mbollem bakaram yep yu jek ak yu mujju te des nako musal ci lendeemuk bamel te yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lay andal duggu aljana gudde ak ñaar fukel ga ak ben ku ci julli ñent rakka bu ci ne fatiha aqul huwallahu ñaar fukki yoon melnani ku moman aduna ak li ci biram dunduleko ci yoonu yalla melnani yit ku jang tawret ak limjil ak sabor ak furkhan te buy genn aduna dana melni bis ba mu juddo ci ñak bakar guddi ak ñaar fukel ga ak ñaar ku ci julli ñaari rakka bu ci ne fatiha ak sabbihi isma ak inna ansalnahu aqul huwallahu ak falaqi ak nasi lu ci ne ñetti yoon yalla dana ko tabaxal ci aljana juroom ñaar fukki dekk yo xamne bu ci ne junni njendi dana ca nek njendi lu nek junni nek dana ca nek yo xamne wuru sa xaliss lay doon nek bu ci nek junni lal dana ca nek lal bu ci nek junni soxna nek ca guddi ñaar fukkel ga ak ñett ku ca julli ñent rakka bu ci ne fatiha ak isha jaa nasrullahi juroomi yoon aqul huwallahu juroomi yoon des na ko jegal bakaram yep te des na digal ñaari malaka ñuy far ay ñaaw teefum diko bindal ay yiw ba ba bes ba di delu ci ci atma ca tegu te bu faato ci digeunte bi des na ko bindal tuyaba yi ku de ci jihad te dana dekki walé ak leer te buy jeggi sirat ni ak melax lay gaawé gudde ak ñaar fukel ga ak ñent ku ca julli juroom ben rakka bu ci ne fatiha aqul huwallahu ñett yoon dana tabbi aljana te desu ko hisab guddi ñaar fukel ga ak juroom ku ca julli juroom ñett rakka bu ci ne fatiha aqul huwallahu ñent yoon bala mo joge fam ko doon julle des na ko jegal bakaram yep te yalla du ko mbugal mukk guddi ak ñaar fukel ga ak juroom ben ku ca julli fukki rakka bu ci ne fatiha ak alqarihatu ben yoon aqul huwallahu juroomi yoon bu noppé jéggulu yalla lu mu man des nako musul ci sawara dana melni ku wor di rub jamono jep te des nako ca bindal tuyaba ju tolni limu bidiw yep ak xobi garab yep ak tuyaba ju fess digeunte asaman ak suuf te bu dekke des nako bolé ak jibril ak mikail ak israfil ak israil ñu gungé ko ba tabal ko aljana guddi ñaar fukel ga ak juroom ñaar ku ca julli fukki rakka ak ñaar bu ci ne fatiha ak inna ansalnahu fukki yoon des nako bindal tuyaba ju tolni limu besi aduna yep te bu dekke ca mbolom yonenti lañu koy bolé guddi ñaar fukel ga ak juroom ñett ku ca julli ñent rakka bu ci ne fatiha ben yoon ak watini ak kafiruna ak ikhlas lu ci ne juroom yoon bu noppé mu jéggelu yalla lu mu man kon des nako jeegal bakaram yu jeuk ak yu mujju gudde ak ñaar fukel ga ak juroom ñent ku ca julli lamu julli won ca guddigako jeuk momit des nako jeegal bakaram yu jeuk ak yu mujju guddik fan wéréel ga ku ca julli juróom benn rakka bu ci ne fatiya ak qul huwa allahu fukki yoon ak benn yàlla dana ko tabaxal kër ca àjjana. Ba tey ku ca julli ñeenti rakka bu ci ne fatiya benn yoon ak qul ya ayuhal kafiruna ak qul huwa allahu ahadun lu ci ne ñaar fukki yoon ak juróom dees na ko musal ci sawara te dees na ko jéggal mook jigeñaaleem mooki jigeñaaleem te buy jéggi siraat ni ak melax lay gaawe. Ku saxal njëkk tisbaar ju ne ñeenti rakka ak ñeent ci gannaawam dees na ko xaraamal ci sawara te dana bokk ca ña jëkk a tàbbi àjjana. Ku saxal ñeenti rakka njëkk takkusaan yàlla dana ko yërëm. Julli yoor yoor ku ko saxal bu bés penc baa dana wax yàlla ne ko wattul diw mii ngir wattu wan na ma ci àdduna. Ku ko saxalul nag dana wax yàlla ne ko sànkal diw mii ngir damaa sànkoon ci àdduna. Ku jàng bismillahi rahmaani rahimi ñaar fukki yoon ak benn buy tëdd dees na ko musal ci deegu bette ak sheytaane ak sàcc. Ku ko jàng juróom fukki yoon jëm ci koo ragal loram dees na la ko toroxalal mooy sunu saatir sunu digganteeg jinne yi. Ku ko jàng te sellal ko xaraf bu ci ne dees na ko ca faral ñeenti junniy ñaawteef bindal ko ca ñeenti junniy yiw yëkkatil ko ca ñeenti junniy daraja ca àjjana. Ku ko jàng te sellal ko dees na ko musal ci malaaka yi yore sawara. Kon kuy jàng bu ko waxee dees na gone guy jàng bu ko waxee dees na ko musal ci sawara moo ki way juróom. Ak ki koy jàngal kuy war daaba bu ko waxee boole ci alhamdulillahi allazi saxara lana haasa wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina la munqalibuna yàlla dana ko bindal tuyaaba ju toll ni limub jéego ya ba ba muy wàcc. Ku saxal bala moo nelaw jàng fatiya ñeenti yoon ak qul huwa allahu ñetti yoon ak subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azimi ñeenti yoon ak astaghfirullaha al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum fukki yoon ak allahumma salli ala badri tamam allahumma salli ala nuri salam allahumma salli ala miftahi dari salam allahumma salli ala safihi fi jami'i al-anam fukki yoon. Dana mel ni ku fekk miskinub jullit bu loru mu salax ko ñeenti junni dinaari wurus. Dana mel ni it ku jàng alquran jëpp aw yoon. Dana mel ni it ku boole ajak umra ci at mu ne. Dana mel ni it gërëm loo na ña mu amee loon àq ñëpp te it jënd na àjjanaam. Tudd yàlla nag moo gën lu dul moom moomit laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama moo ca gën. Ku ko mën a saxal te baril ko sa tuyaaba yàlla rek moo ko mën a xam. Sàkk sarax ak dimbali ab jullit ak jokkoog bokk bokk nañu ci jëf yi gën a baax bu bés penc baa ba ñu tëral siraat ci kaw sawara muy rëng-rëngi ba ñëpp jàq. Te tiit yàlla dana digal malaaka mu woote ca kaw ne ana ñi daal lëggéeyal jullit ñi ak ñi leen daal dimbali ak ñi daal sàkk sarax nu ne ko noo ngi mii mu ne nu wéy leen tàbbi àjjana te deesu leen laaj dara. Benn sarax rek dees na ca tàbbal àjjana boroom kër ga ak soxnaam sa ko doon lëggéey ak seen surga bañu ko jox mu saraxe ko. Sarax dana fekk balaa ak deegu ñaaw dana fay merum yàlla dana far ay ñaawteef dana saafara ku tawat dana keral boroom ci bés penc ba dana yokk wërsëg dana ko aar itam dana wayafal xisaab dana diisal balaa si yiw dana yombal jéggi siraat dana yëkkati ay daraja ca àjjana dana gërëmloo yàlla di merloo seytaane. Ku man bés bu ne nga saraxe dara lu mu tuuti tuuti baax na doonte wenn miskit la sax. Bëgguñu nag ku koy jox ab saay-saay ak ku koy weesale fi nga nekk te ku ko soxla nekk fa. Ku amul lu mu saraxe nag ñaari rakkaay yoor-yoor sarax la ak subhanallahi ak alhamdulillahi. Ku jëm ci jàkka jéego bu ne sarax la ak buub jàkka ak taal fa ab lamp ak digle lu baax ak tere lu bon ak lépp lu nit joxe ngir ñoŋale ko ab deram moo xam ku koy dóor la wala ku koy xas ak dindi luy lor ci aw yoon mo xam luy takala wala luy gañe ak womat gumba ak nuyu sa mbokum julit won ko mbekté ak dimbaliko ci aajoom ak abal ko ak ñaanal ko ak bu woppé nga séti ko ak yanu ko bu faato ak top ko ak jaale ko yoyu yep ñok sara xeyam jang alquran ci tuddu yalla la bok lo ci mëna saxal na nga ko saxal bes bu ne tam baña jenn donte ñetti hisib la yit sop nañu itam kuy jang mu nekk ci lab gu mat ci yaramam ak ci serum ak ci barab bi muy tok di jang sop nañu itam mu jullu qibla ta andaku wegu akuk ragal akuk toroxlu te muy setantal manaya bu ko xame te mu tewlu ci xelam ne mi ngi wax ak yalla melni mi ngi koy gis sop nañu itam ku ko man mu diko jange subu nak modi mu tambale ci diber ci bop bakara ba ci mujjuk nishaayi altene mu tambale ci bop maidati ba ci mujjuk tawbati talata mu tambale ci bop yunus ba ci mujjuk nahli alarba mu tambale ci bop israayi ba ci mujjuk furkhan alkhamis mu tambale ci bop shuraayi ba ci mujjuk yasi aljuma mu tambale ci bop safati ba ci mujjuk hujurat gaawu mu tambale ci bop majidi banasi mo wax li allahumma ij'alni min al-bakin al-khashi'in lak bu sujote ci wa bukiyan ci maryama mo wax li allahumma ij'alni min ibadikal mun'ami alayhim sajidin lak al-bakin 'inda tilawati ayatika bu sujote ci ma yasa'u til hajj mu wax li rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khashirin subhanaka allahumma wa bihamdika tabarak asmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta salamtu nafsi faghfir li sunubi fa innahu la yaghfiru sunuba illa anta bu sujote ci nu foran ci furqan mu wax li allahumma lak sajada sawadi wa khayali wa bika amana fuadi abu lak bi ni'ami wa a'tarifu lak bi sambi alayya salamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru sunuba illa anta a'udhu bi'afwika min huqubatika wa a'udhu birahmatika min niqmatika wa a'udhu biridaka min sukhtika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika allahumma arsuqni hilman yanfa'uni wa hamalan yarfa'uni bu sujote ci al-hasimi ci namli mo wax li sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa shamhahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina bu sujote ci la yastakbiruna ci sajdati mu wax li allahumma ij'alni min asajidin liwajhikal musabbihin bihamdika wa a'udhu bika an akuna min almustakbirin an amrika bu sujote ci wa ana ba ci daawud mu wax li allahumma ij'alni hasihi sajdata 'indaka sukhran wa ahsim li biha ajran wa da'ani biha wisran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika daawud 'alayhi wa 'ala jami'i al-anbiya'i wal mursalin salatu wassalamu bu sujote ci ta'buduna ci fusilat mu wax li sajadtu lillahi wahdahu la li ghayrihi allahumma ighfir li biha kull sambin wa hutta 'anni biha kull wisrin wa yassir li biha kull matlabin warfa li biha kull fikrin wa darajatin fi quyuri darin amin ku jang ba wacc nak sañna ñaan lu ko soop buñu koy jangal ku faatu itam ñu yene ko ci te ñaan yalla mu jotal ko ci yool ba baqara ak himran kulen saxal jang ñolay layil bes pench ku jang baqara ci am neek ngir ragal shaytané ak jinne dana am ñetti fan yo xamne duñu ci dugg ku jang baqara ak imran ci ak guddii dess nako boole ci ñi gëna mëna jaamu yalla ci kaw suuf ku jang imran bisub aljuma malaaka yépp danañ koy ñaanal baba jant di so ayatul kursi ku ko jang ñent yoon melna ni ko wacc ab kamil ku jang mujjuk imran ci guddi melna ni ko fanane julli juroom benn laaya yi mok juni laaya ñoyam mi ngi ni bismillahir rahmanir rahim subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal hasisul hakim lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الكافرون أك إشاجاء لكن ينت يوني أك أب ak ab kamil ñoy tolo al adiyati ak isha sulsilati lu ci ne ak xaju al qur'an ñoy tolo ñet likhlas yit ak ab kamil ñoyam falaqi ak nasi ñoy gën ci mbolé muslayi ko saxal kursi yu ak suratul dukhani ak ñet laye yi bismillahir rahmanir rahim hamim tansirul kitab minallahi al hasisil alim qafiris sambi wa qabilit tawbi sadidil hiqabi si tawli la ilaha illa huwa ilayhil masir subak ngon des nako fegal lepp luy lore bo narate wax ay larax wala ay tiaxan na nga wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al hasim wala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-asim wax lolou mo gën aduna ak li ci biram rawatina ay la rax ku bëgg mucc ci rekki gëm ak mbugalum bammel war nay watandiko xol jambur bu jigen ak fen ak jëw ak rambaaj ak wor ak ñaka ferlu ci msaw war nay saxal yitam julli juroom ak barel tuddu yalla ak julli ci yonent bi alayhi salam ak jang al-qur'an ak sak sarax ak saxal bes bu ne assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu temeri yon ku jang suratul dukhani ci guddi des nako jegal ku jang qul huwallahu temeri yon ci bes ñu jegal ko bakari jurum fukki at ku jang yesi ñu jegal ko lum massa def ku wax subhanasil mulki wal malakuti subhanasil hasati wal jabaroti subhanal hayy alladhi la yamutu subuhun qudusun rabbul malaikati war ruhi ben yon ñu jéggal ko saxal allahumma anta rabbi ba ca ila anta subangon des nako jéggal ku jang la wa ansalna ba ca hakimu ñu jéggal ko wax subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim hadada ma halima wa mil ama halima wa sinata ma alima ñu jéggal ko al musabbahatul hasratu ko ko saxal suba ngon besu ko bindal bakar ko taxaw ci tefesu geej di wagn douche ba mu mat ñeen fuk bu ci ne mu kabar ñu jéggal ko ko wa mat gumba ñeen fukki jéego ñu jéggal ko ta faawu da na dem aljana ko dox ci aajoy mbokum julitam mo xam fajuna wala deet ñu jéggal ko bakaram yépp musal ko ci nafiq ak ci sawara ko wax allahu akbar temeri yon ñu jéggal ko wax subhanallahi temeri yon melnani ko gorel temeri jam ko wax alhamdulillahi temeri yon melnane ko saraxe temeri geleem ko lek ba nopi wax alhamdulillahi allasi athamani hasa tahama wa rasaqanihi min khairi hawlin minni wala quwwa des nako jéggal bakaram yépp yoyu yépp nak julli ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo len ëpp doole tayit farata la ci dunduk nit ben yon waye nak sop nañu ko lol ko meuna baril sa tuyaaba yalla rek moko meuna xam te loko gëna baril di gëna bari ay soxna ci aljana di gëna sori sawara ak yenen yu bari yo xamne mëni suko bind waye luy musle ci sawara tay taxa dem aljana rek doyna ngeenel julli nak bari nañu lol ba mëne suko lim lepp waye danañu dajale fi ab lim ci gëna digg doomu ngir ku bëgg julli ci mom tan ci yu la neex mi ngi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majidun gogu julli mo gëna mat ci xéeti julli motax ñu def ko ci ñaarelu taaya ku ko wax yonent bi dana la ram Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ansilhu al-mansil al-muqarrab minka yawm al-qiyamati gogu julli ku ko wax yonent bi dana la ram Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi gogu julli kuko wax du tabbi sawara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin fil awwalina wal akhirina wa fil mala'il ahla ila yawmid din gogu julli genn julli gennuko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salatan takunu lak ridaan wa li haqqihi adaan wa ahtihi al wasilata wal maqam al mahmud alladhi wahattahu gogu julli kuko wax yonent bi dana la ram allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati gogu julli kuko wax melnani ko saraxe lu sur nit sallallahu ala muhammadin gogu julli kuko wax ubbil na bopam djuroom ñaar fukki bunti yermande te yalla dana ko sop julit ñi danañ ko sop ken du ko bañ kudul am nafiq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim gogu julli kuko wax ñu jéggel ko fasasa allahumma ya rab sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammadin salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa a'ti sayyidina muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam darajata rafi'ata wal wasilata fil jannati allahumma ya rab sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammadin ichi sayyidina muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam hanama huwa ahluhu gogu julli ko ko wax dess na digal djuroom ñaar fukki malaaka ñu lay bindal ay tuyaaba di rub juni bes allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa ala ahli baytihi gogu julli kuko wax kuko saxal bes bu ne temeri yoon dess na faj ay aajoom aduna ak alakhirah allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalina wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirina wa salli ala sayyidina muhammadin fi nabiyina wa salli ala sayyidina muhammadin fil mursalina wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il ahla ila yawmid din gogu julli kuko saxal ñetti yoon suba ngon des na far ay ñaawteefum faj ay aajoom aduna ak alakhirah allahumma salli ala sayyidina muhammadin hadada ma fi hilmillahi salatan da'imatan bi dawami mulkillahi gogu julli kuko saxal aljuma june juni yon dana am texek aduna ak alakhirah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi hadadi kulli harfin jara bihi alqalam gogu julli kuko saxal fukki yon ganaw timis bala mo wax ak ken dana deyalé ak gem allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata ahli as-samawati wal ardin alayhi wa ajri ya maulana lutfakal qafiyya fi amri wa arini sirra jamil shun'ika fima amuluhu minka ya rabbal alamin gogu julli kuko wax juni yon ngir aajo jumu don yalla dana ko faj allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama gogu julli kuko saxal bes bu ne temeri yon dana gis yonent bi ci luddul ay nelaw allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman gogu julli kuko saxal aljuma june djuroom ñett fukki yoon bala joge famu doon julle takusan des nako jéggel bakari djuroom ñett fukki at bindel ko tuyaabay jaamu yalla djuroom ñett fukki at allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar haddada ni'amillahi wa ifdalihi gogu julli kuko wax temeri yoon des na faj ay aajoom wuñi ay njaqareem safara ay raggam leral ab xolam ak yeneen ak yeneen ak yeneen allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha handaka ahla darajati wa tuballighuna biha aqsal qayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamati gogu julli kuko wax juni yon ngir aajo yalla dana ko faj sallallahu ala nabiyyina muhammadin kullama sakarahu as-sakiruna wa khafala an fikrihi al-ghafiluna gogu julli kuko wax besu ko hisab allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim hadada ma 'allimta wa sinata ma 'allimta wa mil ama 'allimta gogu julli kuko wax ñu jéggel ko اللهم إني أسألك بك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي غوغ جولي بارينا أي نغنين لول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات gogu julli kuko wax juromi temeri yon desna wuñu ñakarem allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqna wa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim gogu julli kuko wax ben yon ci dundum du tabbi sawara kuko saxal bes bu ne temeri yon desna far ay bakaram faj ay ajom allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa hadda kamalihi gogu julli kuko wax jurom ñaari yon du tabbi sawara saxal ko gannaaw timis dana tere fatte allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman بقدر عصمة ساتك في كل وقت وحين غوغو جولي مامت بارينا اي نغني لول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق وسنة ما خلق وسنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل سالك وأدهاف سالك وملء ما شاء من شيء بعد وعدد قلقه وسنة عرشه ورداء نفسه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رداه حتى يرضى وإشارة دي وعدد ما سكره به قلقه في جميع ما مدى وعدد ما هم ساكروه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أبد إلى أبد أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من سالك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم مثل سالك وأدهاف أدهاف سالك دفع أمكن باغنا كنت مسجس كباغ كفات ملاجك ana luñu fekk mu gën fofu mu ne ko tasbihat yi fekk nan ko ci daraja ju kowe fa yalla lolu motax nu indi ko fi bolé ko julli gi salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa alayhi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuhu gogu julli kuko saxal bes bu ne fukki yon ajuma june temeri yon dana bok ca mbolo may dar yonent bi bu bes penc ba allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummiyil habibil halil qadril asimil jahi wa ala alihi wa sahbihi gogu julli kuko saxal gudi ajuma gune donte ben yon la kon buñu koy duggal ci bamelam yonent bi mokoy nangu allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به الحقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستسقى الخمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك غوغ جولي كوكو ساخال غناو جولي فراتا غوني فوكي يونك بن دانا ام ورسك وباري دانا ام درجة جو كوي فا يالا تدنا تي ام تياب جوري بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم اني اسالك بنور وجه الله العظيم الذي ملا اركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم ان تصلي على سيدنا ومولانا محمد في القلق العظيم والقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عصمة سات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بالدوام الله العظيم ta'ziman li haqqika ya maulana ya muhammad ya sal khuluq al azim wa sallim alayhi wa ala alihi misla salik wajmah bayni wa baynahu kama jamahta bayna ruhi wa nafsi sahiran wa batinan yakhasatan wa manaman wajhalhu ya rabbi ruhan lithati min jamihi wujuhi fi dunya qabla al akhirati يا عصيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها وذنوب والآثام ومن كل ذنب أصنبته عمدا وخطأ طاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وقطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم حدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وقطه القلم وحدد ما أوجدته القدرة وقصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله كما تحب ربنا ويرضاه غوغو جولي مو أب دولي جولي يباري ngir boole na tudd yalla ak julli ci yonent bi ak djeglu te koko saxal yonent bi mo lay terbiyal bopam julli yi nak manesuko lim bamu mat waye go ci saxal te selal ko des na la ci defal ngeneel yu bari aduna ak alakhirah wallahu ala ma naqulu wakilun wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu surfadil asimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kep ko xamne jefandiku nga ci tere bi ta am yene ñaanal mbokum julit mu ko def ñaan giñu ko wara ñaanal mi ngi ni nu agale ko liggey bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya rabbal arbab as'aluka najata min jahannam daril hawani wal hiqab wal fawsa bil jannati mahall ridwani wa majmahil ahbab للمسلمين والمسلمات ولمؤلف هذا الكتاب من غير سبق حساب ولا عتاب يا كريم يا وهاب يا منسل الكتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم في كل لمحة ونفس بحدد كل محلوم لك لولو مودي تيري بيغا خامني مبوكم جوليت موكو ليغي غير جوليت يجاري نيوكو يال نانو يالا ديفال اك ديغ اك توب ci barke kiko liggey ngir l'islam te yalla def liggey bi di sababu taxe ñeel suñu wajur ak suñu mbokk julit yep ci barke serigne fallu mbacke amin ya rabbal alamin.